สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่422เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่2โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15ถึงข้อที่20ถ้าท่านหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่และท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านเพียงครับในวันนี้เป็นครั้งที่สองเนื้อหาที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อจากเมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าในข้อที่16พระเยซูตรัสว่าพระเยซูเองนั้นจะทูลขอพระบิดาและพระบิดาจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกเราและผู้ช่วยผู้นี้จะอยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับเราจะเห็น3อย่างที่นี่นะครับในข้อนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานมาให้นะครับประการต่อไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ช่วยที่ช่วยเราและประการต่อไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราตลอดไปนี่คือพระวิญญาณแห่งความจริงครับพี่น้องและในข้อที่17พูดถึงพระวิญญาณครับว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงโลกรับไม่ได้พระวิญญาณแห่งความจริงโลกรับไม่ได้โลกไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณครับพระเยซูโลกเห็นใช่ไหมครับพระเยซูโลกมองเห็นฟาริสีมองเห็นทหารมองเห็นสาวกมองเห็นแต่พระวิญญาณนั้นไม่มีใครเห็นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงโลกมองไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาก็ไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับเมื่อไม่เห็นไม่รู้จักก็รับไม่ได้แต่ว่าเราทั้งหลายและสาวกของพระองค์ในสมัยนั้นรู้จักนะครับเราจะรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเราสามารถสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์และรู้จักพระองค์ได้เพราะพระองค์สถิตอยู่ในเราและประทับอยู่ในเราสถิตและประทับนะครับตรงนี้มีความหมายว่าสถิตก็คืออยู่กับเรานะประทับแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามีความหมายในแง่ที่ว่าอยู่ตลอดไปครับremains นะครับ remains ก็คืออยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราได้เห็นถึงภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนนะครับในข้อ18ต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจครับไม่รู้สึกเต่าเปลี่ยวเหงาหงอยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเราเลยพระองค์อยู่กับเราในพระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ19พระเยซูบอกว่าอีกหน่อยหนึ่งโลกจะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยพี่น้องครับตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะดำรงชีวิตของเราไม่ได้ถ้าปราศจากการดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ได้เราเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาที่อาจจะไม่ได้มีกำลังไม่สามารถที่รักษาความเชื่อพี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่ถูกปล่อยให้เปล่าเปลี่ยวเราจะไม่ถูกปล่อยให้เหงาหงอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์อยู่กับเราครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เข้ามาปกป้องเราให้กำลังใจเราและพระองค์เป ป็นที่ปรึกษาของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่กายภาพของพระเยซูในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อที่1ได้กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์ก็ทรงเป็นพาราเคลตอสเหมือนกันก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ข้างเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้แก้ต่างให้กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเยซูได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งหรือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพระเจ้าที่เราสัมผัสได้และอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในเราตลอดไปและทรงพระนามว่าพระวิญญาณแห่งความจริงหรือเรียกว่า Spirit of Truth เป็น Spirit of Truth ที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าพระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง Spirit of Truth ก็คือเป็น Spirit ของพระเยซูพระเยซูเป็นความจริงและพระเยซูจะทำงานนะครับต่อไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกับพระเจ้าก็ทำงานของพระองค์พระองค์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์เองพระบิดาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ผู้คนนั้นสัมผัสกับความรักของพระบิดาให้ผู้คนนั้นสัมผัสกับการช่วยให้รอดของพระเยซูและให้ผู้คนนั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่พยุงรักษาเป็นผู้ที่ทำให้เราทำในสิ่งที่เราควรทำต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระราชกิจของพระองค์พระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้หลังจากวันเพนเทคอสต์หรือวันเพนเทคสเตย์พระวิญญาณได้ทรงเริ่มทำการของพระองค์อย่างเป็นทางการครับเราถือว่าเป็นวันเกิดของคริสตจักรนะครับของคริสตจักรโลกอย่างเป็นทางการพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญชีวิตของพวกเราเองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรมากน้อยแค่ไหนและเรายอมถวายตัวของเราให้เป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบภารกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราแล้วมากน้อยแค่ไหนเห็นครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันต่อไปว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับอะไรครับมีอยู่5อย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปรียบเสมือนกับเป็นน้ำมันเป็นน้ำเป็นไฟเป็นแสงสว่างและเป็นลมซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนให้พี่น้องทุกคนนั้นจะได้สัมผัสกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพาราเคลตอสเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายถูกเรียกออกมาให้ยืนอยู่ข้างๆเราคอยปกป้องคุ้มครองคอยรักษาสิทธิ์ของเราคอยเป็นทนายแก้ต่างเมื่อมารซาตานมันฟ้องร้องเราเป็นผู้เล้าโลมเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่อยู่ในชีวิตของเราตลอดไปและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราพี่น้องครับคำว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราทำให้เราต้องมั่นใจเวลาที่เราตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ยากลำบากครับพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราและเราได้สัมผัสรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์หรือเปล่าหากว่าเรายังไม่รู้สึกและไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์เราอาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวใคร่ครวญและอธิษฐานอธิษฐานทูลขอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอธิษฐานกับพูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์แต่ทำไมข้าพระองค์ถึงไม่ค่อยรู้สึกอาจจะเป็นเพราะจิตใจจิตสำนึกของข้าพระองค์ได้เสื่อมลงจนกระทั่งข้าพระองค์ไม่ได้ยินเสียงพระองค์เลยหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้าพระองค์มีความบาปอะไรบางอย่างหรือเปล่าในชีวิตเพราะขวางกั้นทำให้ข้าพระองค์นั้นไม่เซนซิทีฟต่อพระองค์อาจจะเป็นเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของข้าพงศ์ล่ะหรือเปล่าเพราะเหตุที่คำสอนหรือคำยึดมั่นถือมั่นที่ผ่านมาในอดีตทำให้เราทั้งหลายอาจจะไม่รู้สึกและไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์เป็นและสัมผัสกับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงครอบครองชีวิตของเราทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราเป็นผู้ที่ดูแลเสริมกำลังเสริมเรี่ยวแรงและอยู่รอบเราอยู่ในเราตลอดไปอาเมน